สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทกรคนชอบเล่าและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปกันต่อเลยดีกว่าครับจากนั้นคณะตัดไม้จึงรีบเดินจ้ำอ้าออกเดินทางหนีไปจากบริเวณนี้ทันทีจนเวลาล่วงเลยผ่านพ้นมาจนจะใกล้ค่ำแต่คณะตัดไม้ก็ยังไม่สามารถลงจากภูเวียงฟ้าได้สักทีจึงพากันตัดสินใจนั่งพักกินข้าวห่อกันเสียก่อนเพราะแต่ละคนนั้นเดินมาทั้งวันไม่ได้หยุดพักกันเลยแม้สักนิดเดียวจึงทำให้เกิดความอ่อนล้า อย่างหนักคุณอนุวัฒน์นั้นเมื่อบอกให้หยุดพักกันก่อนแล้วแกก็ไปนั่งพิงโคนต้นไม้ใหญ่แล้วได้นำสร้อยประคำ108ที่พ่อใหญ่สีให้มาคล้องไว้ที่คอจากนั้นก็ได้เผลองีบหลับไปเช่นเดียวกับหลายๆคนยกเว้นไอ้หน่อยไอ้เฮืองและเท้าคำใสที่นั่งสูบบุหรี่เป่าควันขโมงอยู่ช่วงที่คุณอนุวัฒน์งีบหลับอยู่นั้นแกก็ได้ฝันว่าได้พบพระธุดงค์รูปหนึ่งมาบอกกับแกว่าให้เดินไปทางทิศตะวันออกจะเจอกับถ้ำที่อยู่สูงขึ้นไปและให้พาทุกคนเข้าไปหลบอยู่ที่นั่นจากนั้นให้เอาลูกประคำของสร้อยนี้อาจเป็นกระสุนแทนลูกปืนเอาไว้ใช้ยิงต่อสู้กับมันและจงระวังอย่าได้เชื่อในสิ่งที่เห็นมันอาจจะเป็นภาพลวงตาพลันคุณอนุวัฒน์ก็สะดุ้งตื่นเมื่อไอ้เหือมันสะกิดปลุกเพื่อรีบเดินทางต่อคุณอนุวัฒน์จึงได้เล่าเรื่องความฝันของตนให้แก่ทุกๆคนในคณะตัดไม้ฟังหรือจะเป็นหลวงปู่จ้อยเกจิวัดป่าแห่งหลวงพระบางไอ้หน่วยกล่าวขึ้นทันทีถ้าตามที่ผู้ใหญ่สีเคยเล่าให้ฟังสร้อยประคำเส้นนี้ก็ได้มาจากหลวงปู่จ้อยสมัยที่ท่านยังไม่มรณภาพนั่นแหละราวๆสัก20กว่าปีได้แล้วมั้งครับไอ้เหืองกล่าวเสริมขึ้นอีกเอาเป็นว่าถ้างั้นเราเรียบเดินทางไปทางทิศตะวันออกตามคำบอกเล่าของพระธุดงค์ในความฝันกันเถอะเพื่อจะเจอถ้ำแห่งนั้นคุณอนุวัฒน์กล่าวสั่งเสียงหนักแน่นจากนั้นทั้งคณะตัดไม้จึงรีบเดินทางไปทางทิศตะวันออกโดยการดูจากเข็มทิศที่พกติดตัวมาเดินไปได้ระยะหนึ่งก็เป็นเวลาเย็นใกล้โผล่เพลเสียงป่าเริ่มเงียบนั่นไงเจอแล้วล่ะทอมเท้าคำใสเอ่ยขึ้นไปพวกเรารีบเข้าไปในถ้ำกันดีกว่าคุณอนุวัฒน์เอ่ยชวนทันทีทั้งคณะตัดไม้จึงรีบเดินทางเข้าไปในถ้ำแห่งนั้นซึ่งลักษณะของถ้ำคืออยู่ในภูเขาปากถ้ำสูงต่างระดับกับพื้นดินราวๆ3เมตรจากนั้นเมื่อคณะตัดไม้ขึ้นบนถ้ำกันได้เรียบร้อยแล้วก็รีบก่อกองไฟเพื่อให้มีแสงสว่างทันทีส่วนเท้าคำใสก็นำหลักไม้ลงอาคมไปตอกอ้อมไว้บริเวณหน้าปากถ้ำด้านล่างเพื่อใช้ป้องกันอันตรายจากอาถรรพ์พูดผีต่างๆและคุณอนุวัฒน์ก็สั่งให้ปู่ฮวดไอ้แสงไอ้ทองไอ้กล้าทิศหมาและทิศกราดช่วยกันอัดลูกกระสุนปืนลูกซองใหม่โดยใช้ลูกโลหะทองเหลืองของสร้อยประคำขนาดโตเท่านิ้วชี้ที่ได้จากพ่อใหญ่สีอัดลงไปแทนลูกตะกั่วตามที่พระธุดงค์ท่านได้บอกไว้ในความฝันจึงได้ลูกกระสุนปืนทั้งสิ้นจำนวน108นัดคืนนี้เป็นคืนเดินดับแรม15ค่ำในป่าเวลานี้ช่างเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมที่พัดใบไม้อยู่อย่างแผ่วเบาทุกคนในคณะตัดไม้ต่างนั่งเงียบกระชับปืนไว้ในมืออย่างใจจดใจจ่อต่างภาวนาขอให้คืนนี้ผ่านล่วงไปได้ด้วยดีเมื่อเวลาได้ราวๆสัก4ทุ่มเศษพลันก็มีสายลมพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงเกิดขึ้นต้นไม้ที่อยู่รอบข้างต่างไหวเอ็นตามกระแสความแรงของลมที่พัดมันหมอแล้วเท้าคำใสเอ่ยขึ้นทันทีพรานก็ปรากฏร่างของเหล่าผีป่าที่มีอย่างมากมายลักษณะคล้ายลิงแต่ดวงตาสีแดงลุกโชนพร้อมกับเสียงหวีดร้องอันน่ากลัวและกลิ่นสาบอย่างรุนแรง ผีกงกอย ไอ้เหืองเอ่ยขึ้นเสียงดังเท้าคำใสรีบรูดซิปเป้สะพายหลังที่วางกองไว้ข้างๆควักเอาลูกกระสุนเงินที่มีอยู่จำนวนมากมาแจกทุกคน พวกมันเข้ามาใกล้ปากถ้ำก็ยิงมันเลยเน า ะ เท้าคำใสส่งเสียงดังทุกคนรีบบรรจุกระสุนเข้ารังเพลิงปืนลูกซองอย่างรวดเร็วยกเว้นทิศหมานดาบเริงและทิศกราดที่ใช้ปืนคาร์บิน M1 เมื่อเหล่าผีกองกอยค่อยๆก้าวเดินเข้ามาใกล้ในวิถีกระสุน ป้อง เสียงปืนลูกซองที่บรรจุกระสุนเงินก็ได้ดังขึ้นและดังต่อเนื่องสนั่นทั้งผืนป่า ป้องป้องป้องป้องป้องป้อง ผีกองกอยตัวแล้วตัวเล่าที่เดินดาหน้าเข้ามาเมื่อถูกกระสุนเงินเข้าไปร่างกายก็ลุกไหม้ถูกไฟเผากลายเป็นฝุ่นเท่าทุเลเพราะฤทธิ์อาคมของกระสุนเงินจนในที่สุดเหล่าผีกองกอยนับร้อยตัวก็แทบไม่เหลือเนื่องจากถูกคณะตัดไม้กระหน่ำยิงจนหายไปหมดสิ้นส่วนอีกไม่กี่ตัวนั้นไม่เห็นท่าไม่ดีก็กระโจนหนีเข้าป่าหายไปหลังจากที่ทุกคนยิงผีกองกอยเหล่านั้นจนหนีกระเจิงหายไปหมดแล้วต่างก็นั่งพักเหนื่อยที่ปากถ้ำก่อนหายใจอย่างโล่งอกอีกครั้งให้ตายเถอะมันมาเยอะจริงๆยิงจนแทบไม่ทันคุณอนุวัฒน์กล่าวพลางควักบุหรี่ออกมาจุดสูบ แล้วพวกมันจะมาอีกไหมครับ ทิดหมานเอ่ยขึ้นทันที ไอ้ผีกองกอยพวกนี้มันคงไม่กล้ามาอีกแล้วกลัวแต่จะสางดวงตัวนั้นแหละมันจะมาหาเรา เท้าคำใสกล่าวเสียงเข้ม แล้วเราพอจะมีวิธีรับมือมันบ้างไหมครับ ดาบเริงเอ่ยเสริมขึ้น ถ้าเรายังโชคดีคงรอดกลับออกไป เท้าคำใสกล่าวถึงลอยๆทิ้งท้ายจนเวลาผ่านไปถึงราวๆเที่ยงคืน ก็มีลมกระโชกแรงขึ้นอีกครั้งพร้อมกับฟ้าร้องเสียงดังมีเม็ดฝนร่วงหล่นลงมาอย่างหนักและคนกับสายลมที่พัดอื้ออึงด้วยพลังแห่งอาถรรพ์สังดวงตัวนั้นตามมาด้วยเสียงร้องคำรามกึกก้องของเจ้าอสูรร้ายนั่นทันทีที่เหตุการณ์อันเลวร้ายได้อุบัติขึ้นเท้าคำใสก็ล้วงมือไปที่เป้สะพายหลังและหยิบเอาควายธนูออกมาจากนั้นก็ได้รีบบริกรรมคาถาปลุกเสกอย่างรวดเร็วพลันควายธนูในมือก็กลายเป็นแสงสีเขียวลอยพุ่งออกจากฝ่ามือไปเกิดเสียงพัทนูต่อสู้กับเจ้าสังดงดังสนั่นกึกก้องตู้ตู้ดังได้สักระยะหนึ่งนานพอสมควรและพายุลมฝนก็สงบลงในบัดดลสักพักจู่ๆเท้าคำใสก็กระเด็นล้มลงอย่างรุนแรงแล้วก็อุทานขึ้นเสียงดัง พอสิไอ้ทองแดงแพ้มันแล้ว พลันเศษพัทนูของเท้าคำใสที่ทำจากแร่โลหะทองแดงก็ร่วงหล่นลงพื้นโดยที่แตกหักออกเป็นสองท่อนทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างตกตะลึงกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากครู่เดียวก็มีกลิ่นสาบสางลอยละล่องเข้ามาเตะจมูกคณะตัดไม้ทันที พวกเราทุกคนเตรียมตัวไว้ให้ดีมันใกล้เข้ามาแล้ว เท้าคำใสเอ่ยเสียงดังพลันลุกขึ้นยืนเพียงครู่เดียวก็ปรากฏร่างของเจ้าสังดงตัวใหญ่ดวงตาสีแดงลุกโผล่นยืนตระหง่านห่างออกไปจากปากถ้ำราว100เมตรและมันก็กำลังเดินย่างสามขุมเข้ามาอย่างเยือกเย็นแต่แฝงไปด้วยความดุดันพวกเราเรียกบรรจุกระสุนปืนที่อาจได้ลูกประคำเร็วๆพูดจบคุณอนุวัตรได้แบกหอกกระสุนที่อัดไว้เป็นจำนวน108นัดแจกให้ทุกๆคนที่ใช้ปืนลูกซองโดยที่ปู่ห้วนนั้นก็ได้กระสุนทั้งหมด12ลูกเมื่อเจ้าสังดงได้ก้าวเดินเข้ามาถึงบริเวณไม้หลักที่ตอกลงอาคมไว้ก็เกิดเปลวไฟลุกไหม้ขึ้นที่ตัวมันทันทีมันส่งเสียงร้องหลงคำรามกึกก้องสุดเสียงเนื่องจากความร้อนของไฟนั้นและทันใดนั้นเองไม้หลักลงอาคมที่ตอกสลักไว้ก็หลุดลอยกระเด็นขึ้นมาด้วยพลังแห่งอิทธิฤทธิ์ของมันทุกๆคนในคณะตัดไม้ต่างหน้าซีดตกตะลึงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้า ให้ตายเถอะทำไมมันฤทธิ์เยอะนักวะ ไอ้หน่วยเอ่ยขึ้นเสียงเข้ม มันมาแล้วจะเอายังไงดี เจ้าเริงร้องขอความเห็นมันเข้ามาใกล้เราแล้วรีบยิงมันเร็วคุณอนุวัตรสั่งเสียงดังแล้วทันทีที่พูดจบเสียงปืนลูกซองก็ดังกำมะนาดขึ้นในทันที ป้องป้องป้องป้องป้องป้องป้อง ทุกคนต่างกระหน่ำยิงเจ้าอสูรร้ายกันอย่างอุตลุดควันจากดินปืนลูกกระสุนลอยขึ้นกระโหมงลูกกระสุนโลหะทองเหลืองจากเม็ดสร้อยประคำพุ่งเข้ากระแทกร่างเจ้าสังดงอสุรกายแห่งท้องไพรลูกแล้วลูกเล่าโดยที่ร่างของมันกระเด็นไปตามแรงปะทะของลูกกระสุนมันคำรามร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างกึกก้อง ยิงอีกจะหยุด คุณอนุวัตรสั่งลูกน้องเสียงดังด้วยสีหน้าจริงจัง ป้องป้องป้องป้องป้องป้องป้องป้องป้อง คณะตัดไม้กระหน่ำยิงอีกยิงหนักจนปลอกกระสุนหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นปากถ้ำหลังเมื่อเสียงกระสุนลูกประคำทั้ง108นัดสงบลงก็ปรากฏร่างของเจ้าสังดงหมอบฟุบห่างออกไปจากหน้าถ้ำราว15เมตร มันเสร็จเราแล้วครับ จ่าเริงเอ่ยขึ้นทันที ผมว่ายังหรอกครับแต่มันคงจะเจ็บหนักเอาการอยู่เหมือนกันมันฉลาดใจคิดว่าเราไม่มีอาวุธที่มีพุทธานุภาพขนาดนี้เหลือเดินเข้ามาตกเป็นเป้านิ่งเฮโรยิง ท้าวคำใสเอ่ยบอกกระสุนเริ่มหมดกันแล้วเราจะทำอย่างไรกันดีคุณอนุวัตรถามเสียงดังบรรยากาศในป่านั้นเมื่อสิ้นเสียงลูกปืนก็ได้เงียบสงบลงอีกครั้งทุกคนต่างเงียบกริบรอลุ้นระทึกว่าเจ้าสังดงที่นอนบอบอยู่นั้นจะมีท่าทีอย่างไรพลันมันก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนสี่ขาพร้อมกับเห็นมะคำรามใส่คณะตัดไม้ที่ยืนอยู่บนปากถ้ำดวงตาสีแดงลุกโชนอย่างโกรธแค้นแล้วมันก็ได้บ่ายหน้าหนีกระโจนเข้าพุ่มไม้หายไปในป่าทึบ ให้ตายสิมันอึดจริงๆโดนยิงขนาดนี้มันยังลุกขึ้นกระโจนหนีหายได้ ทิดหมานกล่าวอุทานเวลานี้กี่ยามแล้วคุณอนุวัตรเอ่ยถามขึ้น สองยามแล้วครับนาย ไอ้หน่วยเอ่ยตอบพลางก้มดูนาฬิกาที่ข้อมือ วงว่าคืนนี้มันคงไม่กล้าบุกมาทำร้ายพวกเราแล้วเนาะ เท้าคำใสกล่าวสำทับทันที ก็ไม่แน่เหมือนกันครับถ้าผ่านคืนนี้ไปมันก็ทำอะไรเราไม่ได้บางทีมันอาจจะย้อนกลับมาอีกก็เป็นได ้ไอ้เหืองกล่าวบอก ฟังดูก็มีส่วนเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับ จ่าเริงกล่าวสนับสนุนอีกแรงตอนนี้ทั้งคณะตัดไม้ไม่ได้นั่งนิ่งในถ้ำทุกคนรวมถึงพวกเด็กหนุ่มอย่างไอ้แสงไอ้กล้าไอ้ทองและปู่ฮวดต่างก็นอนกันไม่หลับคงนั่งจุดบุหรี่สูบเป่าควันได้แต่ภาวนาให้ถึงยามเช้าเร็วๆถ้าเกิดมันมาอีกเราจะรับมือกับมันยังไงดีครับคุณอนุวัตรพูดกระซิบถามเท้าคำใสที่นั่งติดกัน ไม่มีอะไรเหลือเลยครับเหลือเพียงกระสุนเหล็กไหลสองนัดกับมีดหมอโบราณเพียงเล่มเดียวที่เราต้องใช้ในระยะประชิดตัว เท้าคำใสตอบเสียงแผ่วเบาก็ยังดีนะที่ยังพอมีอะไรอยู่บ้างคุณอนุวัตรเอ่ยให้กำลังใจก่อนเอ็นตัวนอนไปทางด้านหลังศีรษะหนุนเป้สะพายหลังพร้อมกับหลับตาลง กระสุนเหล็กไหลนั้นถือดีว่าเป็นอาวุธที่มีพลังในการทำลายล้างอาคมและอาถรรพ์ที่ดีที่สุด โดยการนำเด็กไร้ที่ไปล่อออกมาด้วยน้ำผึ้งเดินห้าเข้าสู่กระบวนการพิธีไสยศาสตร์เพื่อให้มันเกิดการจับตัวนำมาเป็นลูกกระสุนปืนเท้าคำใสกล่าวอธิบายพลางเอ็นกายงีบหลับเช่นกันเวลาได้ผ่านไปสักครู่ใหญ่ๆก็มีเสียงคนเรียกจากด้านล่างของปากถ้ำ ในถ้ำนั้นมีใครอยู่บ้างไหมรีบช่วยข้าหน่อยเร็ว ลักษณะเป็นเสียงแผ่วเบาคล้ายๆกับเสียงผู้ชายที่ชรามากๆขณะตัดไม้พากันสะดุ้งกันสุดตัวไม่ได้ยินเสียงต่างพากันลุกเดินออกมามองลงด้านล่างหน้าปากถ้ำทันทีโดยที่ทิดหมานได้ส่องไฟฉายชี้ไปทางต้นเสียงนั้นและทุกคนก็ต้องตะลึงเมื่อพบชายชรามีหนวดและผมรกรุงรังแต่งกายเหมือนฤาษีอยู่ในสภาพเลือดท่วมกายยืนอยู่ด้านล่างของบริเวณปากถ้ำโดยกำลังแหงหน้ามองขึ้นมาด้านบนแต่เอามือยกบังแสงไฟฉาย แล้วตาเป็นอะไรไปทำอะไรมาและเขามันอยู่ในป่านี้ได้ยังไง ดาบเริงรีบเอ่ยถามขึ้นเป็นชุดทันที โอ้ข้าเป็นนักบวชฤาษีออกเดินทางมาจากเมืองพงสาลีเข้ามาเพื่อนั่งทำสมาธิปลีกวิเวกในป่านี้อยู่ๆก็มีตัวอะไรไม่รู้กระโดดจะกัดข้าหลบทันแต่ก็ยังโดนกรงเล็บของมันจนบาดเจ็บเข้าให้พอขาสะบัดหลุดได้ก็เลยรีบวิ่งหนีมาทางนี้จนมาเจอแสงไฟสว่างที่หลอดออกมาจากปากถ้ำนี้แหละ แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนในคณะตัดไม้ต้องแปลกใจนั่นก็คือกลิ่นสาบสางที่เหม็นลอยเข้าปะทะจมูกอย่างจังและในช่วงระหว่างนี้คุณอนุวัฒน์จึงนึกถึงความฝันของตนในวันก่อนที่พระธุดงค์รูปนั้นบอกย้ำไว้ว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นเพราะอาจจะเป็นภาพลวงตาจึงรู้สึกเฉลียวใจจากฤาษีตนนั้นขึ้นมาในทันทีคุณอนุวัฒน์ดึงมือเท้าคำใสไปที่มุมข้างๆของผนังถ้ำและได้กระซิบเล่าเรื่องราวที่เกิดความแคลงใจให้ฟังโดยปรึกษากันลำพังเพียงเงียบๆมันต้องเป็นอย่างที่คุณคิดไว้แน่นอนเท้าคำใสเอ่ยตอบเงียบๆในลำคอสังดวงตัวนั้นมันมีอิทธิฤทธิ์มากอาจจะแปลงกายมาเล่นงานเราก็เป็นได้คุณอนุวัฒน์กล่าวสำทับเบาๆอีกครั้งเมื่อทั้งคู่ปรึกษาหารือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พากันเดินกลับออกมาที่ปากถ้ำอีกครั้งแล้วฤาษีตนนั้นก็ได้เอ่ยขึ้นว่า ไอ้หนุ่มเอ้ยช่วยข้าหน่อยพาข้าขึ้นไปหลบมันข้างบนหน่อย ฤาษีชราผู้นั้นกล่าวขอร้องอย่างน่าเวทนาเท้าคำใสได้เอามีดหมอโบราณมาแอบคาดไว้ที่เอวแล้วก็เบียดตัวเข้าไปกระซิบข้างหูคุณอนุวัฒน์เบาๆว่าร ีบไปรูดซิปทางด้านขวาของเปสะพายหลังผมแล้วเอากระสุนปืนลูกสองสีเขียวที่มีอยู่สองลูกนั้นเข้ารังเพลิงไว้เตรียมยิงเด็ดทันทีเนาะมันเป็นกระสุนเหล็กไหล เมื่อฝังจบคุณอนุวัฒน์รีบไปเอากระสุนปืนนั้นหักคอยัดลูกกระสุนใส่รังเพลิงเป็นลูกสองแฝดคู่กายอย่างรวดเร็วด้วยใจระทึก นี่มันก็ใกล้สว่างแล้วตานั่งอยู่ด้านล่างนั่นแหละปากถ้ำมันสูงตาปีนขึ้นมาก็ลำบากตัวเองเปล่าๆถ้าเกิดมันมาเดี๋ยวพวกเรายิงไหลให้พวกเรามีปืนกันทุกคนตาไม่ต้องห่วงเนาะ เท้าคำใสกล้าบอกฤาษีชราที่อยู่ด้านล่างปากถ้ำ ตาเป็นฤาษีแล้วทำไมไม่หอกขึ้นมาล่ะ ทิดหมานเอ่ยถามติดตลก ถ้าพวกเองไม่อยากช่วยถ้าอย่างนั้นข้าปีนขึ้นไปเองก็ได้วะ ผู้จบฤาษีชราผู้นั้นก็ทำท่าจะปีนขึ้นมาที่หน้าปากถ้ำทันที ถ้าตาปีนขึ้นมาผมยิงจริงๆด้วย คุณอนุวัฒน์กล่าวเตือนพลางทำท่ายกปืนลูกสองแฝดกระสุนเหล็กไหลเล็งไปที่ฤาษีต้นนั้นเท้าคำใสรีบขวามือไว้พลางกระซิบที่ข้างหูคุณอนุวัฒน์เบาๆว่า อย่ายิงครับเราไม่รู้ว่าหัวใจมันอยู่ตรงไหนเว้นแต่ว่ามันจะกลายร่างเป็นสางซะก่อน ฤาษีชราค่อยๆปีนขึ้นมาเรื่อยๆจนใกล้จะถึงหน้าปากถ้ำนั้นเต็มทีและจังหวะนั้นเองที่เท้าคำใสแกล้งก้มตัวยื่นมือลงไปช่วยดึงขึ้นโดยที่เท้าคำใสยื่นมือซ้ายไปจับมือฤาษีข้างหนึ่งดึงไว้แน่นฤาษีชราเงยหน้ามองขึ้นสบตาเท้าคำใสแต่ดวงตาคู่นั้นหาใช่ตาของมนุษย์ไม่พลางฤาษีชรานั้นก็พูดว่า ขอบใจเองมากไอ้หนุ่มเองจึงมีน้ำใจกว่าใครเผื่อเสียเหลือเกิน สิ้นเสียงฤาษีชราเท้าคำใสก็ควักมีดหมอออกมาจากเอวแทงกดไปที่ท้ายทอฤาษีชราผู้นั้นอย่างแรงทันทีชุกพร้อมกับเอามือดันให้ร่างฤาษีชรานั้นร่วงลงสู่พื้นพลอกร่างของฤาษีชราตกลงใส่พื้นดินอย่างแรงตุ๊บเสียงร้องโหยหวนยังเจ็บปวดของฤาษีชรานั้นมันกลายเป็นเสียงสัตว์ป่าที่น่าสยดสยองโดยร่างนั้นได้นอนแน่นิ่งอยู่พักหนึ่งสัพพลันก็ลุกขึ้นและยืนแงนมองมาบนปากถ้ำดวงตาเบิกโพลงแดงฉานคุยขึ้นว่า พวกเองคิดหรือว่ามีดหมอกระจกกระจกนี่จะทำอะไรข้าได ้จากฤาษีชราก็กลายร่างเป็นสังดงในทันที บัดซบเอ้ยทำไมอิทธิฤทธิ์มันเยอะนักวะ ดาบเริงสะบดเสียงดังขณะที่เจ้าสังดงเดินย่างสามขุมเข้ามาใกล้ทางขึ้นปากถ้ำอย่างทุลักทุเลเนื่องจากอาการบาดเจ็บแล้วมันก็ทำท่าเหมือนจะกระโจนขึ้นมาบนปากถ้ำและทันทีนั้นเอง ป้องป้องป้องป้องป้อง เสียงปืนคาบิน M1 ก็ดังขึ้นต่อเนื่องโดยที่ทิศหมานเป็นผู้ลั่นกระสุนนั้นร่างของเที่ยวสางดงเสล้มลงตามแรงปะทะของลูกกระสุนที่ด้านล่างของปากถ้ำไอ้หวดเอ็งไปหยิบปิ๊บน้ำมันก๊าซมาเร็วคุณอนุวัฒน์สั่งปู่หวดพลังชี้นิ้วไปในถ้ำปู่หวดรีบวิ่งไปหยิบปิ๊บที่บรรจุน้ำมันก๊าซขนาด5ลิตรส่งไปให้คุณอนุวัฒน์ทันทีคุณอนุวัฒน์รีบเปิดฝาปิ๊บและเทน้ำมันก๊าซเทราดลงไปที่ร่างของเจ้าสางดงในขณะที่มันหมอบฟุบอยู่จนเปียกโชกพลางตะโกนบอกให้ลูกน้องไปหยิบท่อนฟืนที่ติดไฟอยู่ในถ้ำมาโดยเร็วและเพียงอึดใจไอ้เฮืองก็ถือท่อนฟืนที่ติดไฟวิ่งออกมาเท่าคำสายตะโกนบอกเอาไปว่ารีบโยนไฟใส่ตัวมันเลยแล้วไอ้เฮืองก็โยนท่อนไม้ที่ติดไฟอยู่ใส่เจ้าอสูรร้ายตัวนั้นพรึบและเมื่อไฟถูกกับน้ำมันก๊าซที่เปียกโชกตัวเจ้าสางดงอยู่นั้นมันก็ลุกขึ้นไหม้ในทันทีแต่มันก็หาเส้นฤทธิ์ไม่มันยังพยายามจะกระโจนจะขึ้นปากถ้ำให้ได้ทั้งที่ไฟยังลุกอยู่ทุ่มกายปืนคาบิน M1 ทั้ง3กระบอกของทิศหมานจ่าเริงและทิศกราดต่างลั่นกระสุนสัตว์ไปยังร่างเจ้าสังดงอย่างต่อเนื่อง ป้องป้องป้องป้องป้อง แต่เพราะเป็นแค่กระสุนธรรมดาจึงไม่สามารถทำอะไรมันได้มากนักเพียงแค่ป้องกันไม่ให้มันปีนขึ้นมาได้ถนัดเท่านั้นเจ้าสังดงได้พยายามปีนขึ้นมาเรื่อยๆจนท้ายที่สุดมันก็ขึ้นมาถึงปากถ้ำสำเร็จคณะตัดไม้ทั้งหมดได้วิ่งหนีเจ้าสังดงเข้าไปในถ้ำทันทีอสุรกายร้ายรีบตามเมื่ออสุรกายตามมาทันก็พุ่งโจมตีไปทางทิศหมานก่อนใครเพื่อนทิศหมานถึงตัวล้มลงโดดหลบฉิวเฉียดวิดขมกรงเล็บเจ้าสังดงไปเพียงเสี้ยววินาทีเท้าคำใสตะโกนลั่นสั่งเด็กๆในคณะตัดไม ้พวกเอ็งรีบพากันนี้ออกจากทำไปก่อนเร็ว เส้นเสียงสั่งเท้าคำใสปู่หวดไอ้ทองไอ้แสงไอ้กล้าและทิศกราดได้วิ่งตัวเปล่าสวนออกหน้าถ้ำและพากันกระโจนลงจากปากถ้ำที่สูงเกือบ3เมตรทันทีและสักพักหนึ่งไอ้เหืองไอ้หน่อยดาบเริงทิศหมานและคุณอนุวัฒน์ที่มือถือปืนลูกสองคู่กายบรรจุกระสุนเล็กไหลก็กระโจนตามลงมาติดแล้วในถ้ำก็มีเสียงวิ่งต่อสู้กันพลวันระหว่างเท้าคำใสกับเจ้าสังดงตัวนั้นพลันทันใดนั้นเท้าคำใสก็กระโจนออกจากปากถ้ำอย่างล้มลุกคลุกคลานพลางสั่งให้ทุกคนวิ่งหาที่หลบให้มิดชิดและครู่เดียว ตู ้ปรากฏว่ามีการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงเป็นระเบิดที่ใช้ในโรงโม่หินแบบอัดแท่ง ตู้ตู ้แผ่นดินสนั่นวันไหวสะเทือนขึ้นทันที โดนระเบิดไป3ลูกเต็มๆไม่รู้จะเอามันอยู่ไหม เท้าคำใสเอ่ยอย่างข้องใจระคนความเหนื่อยในทันใดนั้นเองร่างของเจ้าสางดงก็กระโดดตามลงมา ตุ๊บ ในลักษณะที่ไฟลุกท่วมกายพลางยืนคำรามร้องอย่างโกรธแค้นมันก้าวเดินเข้ามาหากลุ่มคณะตัดไม้ทีละนิดแต่ดูจากลักษณะมันมันอ่อนแรงมาก ๆยิ่งที่โคนหางมันเร็วครับคือหัวใจเป็นจุดตายของมัน เท้าคำใสเอ่ยบอกคุณอนุวัฒน์เสียงดัง เช็คกระสุนเหล็กไหลยิงทำลายอิทธิฤทธิ์ของมันเลยครับนาย ดาบเริงเอ่ยเสริมขึ้นทันทีเมื่อคุณอนุวัฒน์ได้ฟังเช่นนี้ก็ถือปืนลูกสองแฝดคู่กายที่บรรจุกระสุนเหล็กไหลแอบย่องเดินก้าวไปทางด้านหลังเจ้าสังดงตัวนั้นที่กำลังเดินไฟลุกท่วมตัวอยู่แล้วค่อยๆเล็งชี้ปากกระบอกไปที่โคนหางของมันพลางพูดเบาๆว่าขอให้แกไปสู่สุคตินะอย่าต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในร่างของอสุรกายแบบนี้อีกต่อไปเลยพูดจบคุณอนุวัฒน์ก็ลั่นไกปล่อยกระสุนปืนทันที ป้องป้อง กระสุนเหล็กไหลทั้งสองนัดวิ่งเข้าโคนหางทันทีเจ้าสังดงสะดุ้งสุดตัวร้องลั่นมันล้มลงแล้วก็กระตุกเล็กน้อยก่อนสิ้นใจตายอยู่ทางขึ้นปากถ้ำพอรุ่งเช้าเมื่อเหตุการณ์อันเลวร้ายผ่านพ้นไปคณะตัดไม้ทั้งหมดก็ช่วยกันหาเศษไม้และท่อนฟืนขนาดใหญ่ช่วยกันเผาร่างเพื่อส่งวิญญาณเจ้าสังดงตัวนั้นพร้อมกับให้ทิศหมานสวดแผ่เมตตาและทำพิธีกรวดน้ำไปให้เพื่อให้มันได้ไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีกว่าเดิมทำไมคุณถึงรู้ว่าหัวใจมันอยู่ที่โคนหางครับคุณอนุวัฒน์เอ่ยถามเท้าคำใส สัตว์ในตระกูลสมิงทั้งหลายส่วนมากมักจะถอดหัวใจให้ไปอยู่ที่โคนหางเพื่อป้องกันในพรานที่จะจ้องยิงตัดขั้วหัวใจอย่างเดียวดังนั้นถ้ามันจำแรงกายเป็นมนุษย์ก็ยิงสิ่งที่มันถือเอาไว้เช่นร่มตะเกียงคบเพลิงหรือบาใส่ข้าวและยังถือเป็นการป้องกันไม่ให้ยิงคนส่งเดชอีกเพราะถ้าหากเกิดความลังเลว่าเป็นคนหรือสัตว์สมิงถ้าเราไปยิงเข้าที่ส่วนของร่างกายเขาเลยนั้นคนธรรมดาที่ไม่ใช่สมิงอาจจะต้องมาตายเพราะความหวาดระแวงของในพรานก็ได้ตอนที่มันแปลงร่างเป็นฤาษีชรามหาเรานั้นผมไม่เห็นว่ามันถืออะไรในมือมาด้วยเลยจึงไม่สามารถรับรู้จุดตายของมันได้จนต้องรอให้มันกลายร่างเป็นสางอย่างเดียวเท่านั้น เท้าคำใสตอบคำถามพร้อมอธิบายอย่างละเอียดไปด้วยเมื่อทุกคนเดินทางกลับออกจากป่าภูเวียงฟ้าได้สำเร็จแล้วก็ต่างแยกย้ายกันกลับไปทำงานปู่หัวและเพื่อนๆเมื่อได้รับค่าจ้างแล้วทั้งหมดจึงได้ขอลาคุณอนุวัฒน์กลับไปที่จังหวัดแพร่เหมือนเดิมอันได้แก่ปู่หวดทิศหมานไอ้แสงไอ้ทองไอ้กล้าและทิศกราดส่วนคุณอนุวัฒน์หลังจากนั้นก็ปล่อยเงินมัดจำกินเปล่าให้แก่ทางการแขวงชัยบุรีและไม่เคยคิดที่จะเข้าไปสัมปทานไม้ในเขตย่านป่านั้นอีกเลย แต่ถ้าคุณอนุวัตรแวะมาปางไม้หาพี่ชายที่เมืองแพร่เมื่อไรเป็นต้องมานั่งดื่มเหล้ากับผู้ปู่หวดผมทุกครั้งและทุกครั้งมักจะคุยกันถึงเรื่องประสบการณ์ป่าปิดในครั้งนั้นเสมอจบไปแล้วครับสำหรับเรื่องเล่าที่ท่านปู่ทวดกับผมถ่ายทอดให้ผมฟังในสมัยเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เขาโครงเรื่องสถานที่ตัวบุคคลขอรับรองว่าจริงและตรงทุกประการครับแต่การดำเนินเรื่องและวิธีการถ่ายทอดคำพูดการอธิบายในอิริยาบถต่างๆก็ได้พยายามเรียบเรียงให้คล้ายกับบทประพันธ์ก็เพื่อให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับอรรถรสในการฟังตะวันวงแซ่ธรรมก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ได้กรุณาเรียบเรียงเรื่องราวมาให้ถ่ายทอดครับแบ่งปันความสุขให้กับท่านผู้ฟังส่วนเรื่องการถ่ายทอดถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังครับแล้วก็เช่นเดิมครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดำรงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับมาก